مجددین ایک روز اپنے گھوڑے کی باگ تھامی حویلی میں داخل ہوا. اس وقت دائیں جانب جو نیا مکان تعمیر ہو رہا تھا اس کی نگرانی شمس الدین اور خطلق دونوں کر رہے تھے. جو ہی انہوں نے مجددین کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھا وہ اس کی طرف بڑھی. صحن کے وسط میں آ کر مجددین رک گیا تھا. وہ دونوں جب قریب آئے تو مجددین نے ان دونوں کو مخاطب کیا. دیکھو میں تھوڑی دیر تک لشکر کے ساتھ کوچ کر رہا ہوں. شمس الدین میرے بھائی تم یہیں رہو گی, خطلق میرے ساتھ جائے گا. اس پر شمس الدین فوراً بول پڑا, بھائی مکان کی تعمیر کا کام تو تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے, چھت پڑ چکی ہے, کیا میں بھی؟ مجددین نے اس کی بات کاٹ دی, کہنے لگا میں نے کہا نا تم گھر پر رہو, سلطان سے میں نے کہہ دیا ہے میرے ساتھ خطلق جائے گا. مکان کا ابھی بہت کام ہے, اسی طرح فرش کچے کے کچے ہیں, یہ سارا کام تمہاری نگرانی میں ہونا چاہیے. پھر کسی ارادت مندی کی طرح آگے بڑھ کر شمس الدین نے مجددین سے اس کے گھوڑے کی باگ لے لی اور اسے استبل کی طرف لے گیا. مجددین اور خطلق دونوں وہاں کھڑے رہے. جب وہ گھوڑے کو باندھ کر آیا تب تینوں سکونتی حصے میں داخل ہوئے. اس وقت سب لوگ نشیزگاہ میں بیٹھے تھے, وہ تینوں بھی نشیزگاہ میں داخل ہوئے. پھر مجددین نے اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا, مادر محترم میں تھوڑی دیر تک یہاں سے کوچ کروں گا, شمس الدین یہیں آپ لوگوں کے پاس رہے گا, خطلق میرے ساتھ جائے گا. مجددین کے ان الفاظ پر سب سے زیادہ پریشان اور فکر مند مرسینہ ہوئی تھی. دوسرے لوگ بھی عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے. یہاں تک کہ عبیدہ بول پڑی, بیٹے اب کون سی مہم آن پڑی ہے؟ اس پر مجددین بول پڑا, ماں جوسلین کا خاتمہ تو کر دیا گیا ہے لیکن ابھی بے شمار قوتیں ہیں جو سلطان اور مسلمانوں کے خلاف سر اٹھا رہی ہیں. اب سلطان صلیبیوں کی روز روز کی بغاوت سرکشی اور حملوں سے تنگ آ کر ان کے خلاف جنگوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ کر چکا ہے. جوسلین کی ناکامی کے بعد جو لشکر شکست کھا کر بھاگے تھے وہ جلدک نام کے قلعے میں جمع ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کی تیاریوں میں مصروف ہیں. جلدک کے قریب ہی دلو نام کا ایک قلعہ ہے, وہاں بھی صلیبی جمع ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جوسلین کی مرکزی شہر تلباشیر میں یوروپ سے آنے والے صلیبیوں کے علاوہ مقامی صلیبی بھی اپنی طاقت اور قوت کو مجتمع کر رہے ہیں. مادر محترم یہ تین محاذ تو ہیں, اس کے علاوہ ایک اور بدقسمتی کا محاذ بھی کھل رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ دمشق کا مسلمان حکمران مجیر الدین ان دنوں انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے. گزشتہ دنوں میں جو سلطان نے دمشق پر حملہ آور ہو کر اسے زیر کیا تھا اور اس سے معاہدہ کیا تھا وہ اس معاہدے سے پھر گیا ہے اور سلطان کے خلاف وہ صلیبیوں کے ساتھ مل کر ساز باز کرنے میں مصروف ہو گیا ہے. ہمارے وقائع نگاروں نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ مختلف شہروں کے صلیبی اس کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں اور اس کی قوت کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. ماں فی الحال تو یہی مہمات ہیں جن کی طرف ہم نے نکلنا ہے, لیکن اب سلطان ہر مخالف قوت اور ہر دشمن کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے, لگاتار ان کے خلاف ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کریں گے. ماں میں اپنے ساتھ صرف خطلق کو لے جا رہا ہوں, شمس الدین یہیں آپ لوگوں کے پاس رہے گا. نیا مکان جو بن رہا ہے اس کی تعمیر کا بہت سا کام ابھی باقی ہے, وہ شمس الدین اپنی نگرانی میں کرائے گا. یہاں تک کہنے کے بعد مجددین تھوڑی دیر کے لیے رکا, کچھ سوچا پھر وہ ایزابیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا, خالہ یہ جو مکان بن رہا ہے اس کے سلسلے میں صرف میں اپنی ماں پھوپی شمس الدین اور خطلق کو اعتماد میں لیا ہے, اس کے متعلق آپ سے مرسینہ جمارہ اور مشل اور ابیرا سے کسی قسم کا اظہار نہیں کیا تھا. یہ مکان دراصل میں آپ لوگوں کے لیے بنوا رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ اروبا میں جو گفتگو ہوئی تھی اس میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ آپ لوگ علیحدہ مکان میں رہیں گے. یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے میری غیر موجودگی میں محترم سمرون اور کارلوس اروبا کے مکان کو بیچ کر یہاں آ جائیں. اگر وہ میری موجودگی میں آ جاتے ہیں تو پھر میں خود ہی ان سے بات کر لیتا. اب آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری اور خطلق کی غیر موجودگی میں اگر دونوں بھائی اروبا کا مکان بیچ کر یہاں آتے ہیں تو ان سے یہ کہنا کہ یہ جو نیا مکان بنایا ہے اس میں انہوں نے رہائش رکھنی ہے, نہ کہیں جانا ہے نہ نیا مکان خریدنا ہے. اور اگر وہ بزد ہوں تو ان سے صاف کہہ دینا اگر انہوں نے اس مکان کو چھوڑ کر کہیں اور مکان خریدنے کی کوشش کی تو اس میں میری ناراضگی ہوگی. آپ دیکھیں ہمارے پاس کتنا بڑا وسیع احاطہ ہے, ہمارا مکان ہے, پھوپی کا مکان ہے. آپ کے حصے کا یہاں مکان بن جانے کے باوجود بھی کتنی کھلی جگہ بچتی ہے۔ پھر جو دائیں جانب باغیچہ ہے وہ اس کے علاوہ ہی، جن مہمات پر لشکر نکل رہا ہے ہو سکتا ہے اس میں مجھے کئی ہفتے باہر رہنا پڑے، اور میری غیر موجودگی میں اگر وہ دونوں بھائی یہاں آ جائیں تو آپ لوگوں نے انہیں آمادہ کرنا ہے کہ وہ اپنی رہائش اسی نئے مکان میں رکھیں۔ پھر مجددین ذرا رکا، خطلق کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، خطلق تم اپنی تیاری پوری کر لو، میں تو کوچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خطلق فوراً اٹھا اور نشستگاہ سے نکل کر چلا گیا تھا۔ اس موقع پر ایزابیل نے مجددین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، بیٹے یہ جو تم اپنے پاس سے مکان کے لیے خرچ کر رہے ہو میرے بیٹے، یہ اچھا نہیں ہے۔ اگر یہاں مکان بنوانا ہی تھا تو پھر وہ دونوں بھائی خود آ کر اپنے خرچے پر مکان بنواتے، اور پھر مجددین نے ایزابیل کی بات کاٹ دی اور کہنے لگا، خالہ وہ دونوں بھائی آ کر مکان بنوائیں یا ہم تینوں بھائی، بات ایک ہی ہے۔ اب ہمارے دونوں گھرانوں کے شیشے ایسے ہیں کہ میں اور تو کی تقسیم بیکار ہے۔ بہرحال آپ کے علاوہ اس موقع پر میں مرسینہ اور مشل اور جمارہ پر بھی زور دوں گا کہ جب وہ دونوں بھائی آئیں تو یہ بھی انہیں پوری طرح قائل کریں کہ کہیں اور نہیں رہنا، اسی نئے مکان میں قیام کرنا ہے۔ مجددین جب خاموش ہوا تو دھیمے سے لہجے میں مسکراتے ہوئے مرسینہ بول پڑی، آپ فکر نہ کریں، جب ان دونوں بھائیوں کو خبر ہوئی کہ وہ کہیں اور رہنے لگیں تو اس میں آپ کی ناراضی ہے، تو یاد رکھیے گا وہ کسی بھی صورت آپ کو ناراض کر کے کہیں اور جانا پسند نہیں کریں گے۔ مرسینہ کے ان الفاظ پر سب مسکرا دیے تھے۔ اتنی دیر تک خطلق بھی جنگی لباس پہن کر آ گیا تھا، اسے دیکھتے ہی مجددین بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ابیرا اپنی جگہ سے اٹھی، نشستگاہ کے دروازے پر آئی جہاں خطلق کھڑا تھا، اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ اندر آ جائیں، میں قرآن مجید لے کر آتی ہوں۔ خطلق اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابیرا لوٹی، جب وہ واپس آئی تو عبیدہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سب نشستگاہ سے باہر نکلے، اصطبل میں جا کر خطلق نے اپنے گھوڑے پر زین ڈالی۔ پھر دونوں بھائی گھوڑوں کی باگیں پکڑے صدر دروازے پر آئی، وہاں پہلے سے عبیدہ قرآن مقدس بلند کیے کھڑی تھی۔ وہ نیچے سے گزری، صدر دروازے کے باہر کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر مرسینہ عجیب سے انداز میں مجددین کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر دور دور تک ویرانیاں اور آنکھوں میں سنسنیاں رقص کر رہی تھی۔ مجددین نے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی، اس نے جب دیکھا کہ مجددین اس کی طرف دیکھ رہا ہے تب اس نے دایاں ہاتھ تھوڑا اوپر کر کے اسے الوداع کہا۔ اس کے بعد مجددین اور خطلق اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں ایل لگاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ صلیبی جنگوں کے تصادم میں یورپ نے بہت فوائد حاصل کیے تھے۔ تاریکی میں مقید یورپ کی جاہل تہذیب میں مسلمانوں کی اعلیٰ تہذیب نے جان ڈال دی۔ یورپی عیسائی مسلمانوں کی شاندار تہذیب و تمدن، انتظامیہ، تعلیم گاہوں، تعلیمی نظام اور ہسپتالوں سے بہت متاثر ہوئے کہ جس نے بعد میں یورپ میں نشاط ثانیہ کے دور کے آغاز میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ 1492 عیسوی میں اسپین پر قبضے کے بعد جب مسلمانوں کا عظیم علمی ورثہ بھی عیسائیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا تو اس کے مطالعے نے یورپی فکر میں وہ انقلاب برپا کیا کہ جس کے اثرات آج تک نظر آتے ہیں۔ پہلی صلیبی جنگ وہ پہلا موقع تھا کہ جب یورپ کے بادشاہوں اور عوام نے اسلامی تہذیب کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ اس دور میں اسپین سے لے کر وسطی ایشیا تک مسلمان سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ مسلمان ریاستیں ہی تہذیب و تمدن کا مرکز تھیں۔ تمام جدید علوم، مثلا صنعت و حرفت، سائنس و ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، ریاضی، جغرافیہ اور علم فلکیات مسلمانوں کے مراکز یعنی بغداد، دمشق اور اندلسیہ میں پڑھائی جاتی تھی۔ اہل یورپ کو صلیبی جنگوں کی بدولت ان جدید علوم سے واقفیت حاصل ہوئی، لیکن 200 سال کی طویل مہم جوئی کے بعد بھی یورپ کے لوگ اپنا وہ ہدف حاصل نہ کر سکے کہ جو وہ چاہتے تھے۔ عیسائی یورپ، لبنان کے ساحل، فلسطین اور دمشق کے چند قلعوں کے علاوہ مسلمانوں کے مرکزی علاقوں تک نہ پہنچ سکا، گو کہ مسلمان ان جنگوں کے دوران افراتفری کا شکار تھے۔ خلافت عباسیہ کمزور ہو چکی تھی، مصر میں خلافت فاطمیہ خلافت عباسیہ کے ساتھ باہم دست و گریبان تھی، اسپین میں مسلمان زوال پذیر تھے اور یوسف بن تاشفین رحمت اللہ علیہ کو جا کر ان کو سنبھالا دینا پڑا تھا۔ نتیجتاً مسلمان امت کے دفاع کی ذمہ داری ان سلجوق ترک اور کرد سلاطین پر آ پڑی تھی کہ جو خلافت عباسیہ کے تحت مختلف علاقوں میں اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بنائی ہوئی تھی۔ اللہ نے انہی کی تلواروں سے مسلمانوں کی حفاظت بھی کی اور امت مسلمہ کی آبرو بھی قائم رکھی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی صفوں میں بھی ایک بہت بڑے فتنے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جس طرح کے عیسائیوں میں یہودی نما ٹیمپلر نائٹس اور ٹیوٹونک نائٹس فتنہ برپا کر رہے تھے، مسلمانوں میں ایک باطنی اور خارجی فرقہ پیدا ہوا کہ جس کو تاریخ میں حشیشین یعنی اساسنز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس فرقے کی بنیاد ایک اسماعیلی حسن بن صباہ نے رکھی کہ جس کو شیخ الجبل یعنی دا اولڈ مین آف دا ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں حشیشین نے مصر سے نکل کر عراق میں اپنے خفیہ مراکز بنا لیے تھے اور اس نازک وقت میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے کہ جب مسلمانوں کو صلیبی یلغار کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ مسلمان امت دو طرف سے نرغے میں آ چکی تھی، داخلی طور پر خوارج کا فتنہ اور خارجی طور پر یہودی اور عیسائی سہونی مسلمانوں پر حملہ اور خارجی طور پر یہودی اور عیسائی سہونی مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ آج 1000 سال کے بعد بھی مسلمانوں کو اسی طرح دو طرفہ فتنوں کا سامنا ہے۔ ایک طرف ساری دنیا کی طاقتیں مسلمانوں پر حملہ کر رہی ہیں تو دوسری طرف مسلمانوں کی صفوں کے اندر ہی خوارج کے ایسے گروہ تیار کر لیے گئے ہیں کہ جو مسلمانوں کی پشت میں خنجر گھونپ رہے ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ صلیبیوں اور حشیشین نے آپس میں مسلمانوں کے خلاف اتحاد کر لیا تھا اور اجتماعی جنگ برپا کرنے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے سے تعاون بھی کیا تھا۔ کئی مواقع ایسے بھی آئے کہ مفادات کے لیے صلیبیوں اور حشیشین کا آپس میں بھی ٹکراؤ ہوا تھا، لیکن زیادہ تر وہ مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کے اتحادی ہی رہے، اگرچہ ظاہری طور پر انہوں نے خود کو ایک دوسرے کا دشمن ہی ظاہر کیے رکھا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے جوسلین کے علاقوں میں ایک طوفانی یلغار کی تھی، گو جوسلین کی مدد کے لیے بہت سے صلیبی اس علاقوں کی طرف آئے تھے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی سلطان نے جوسلین کو شکست دے کر اسے گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا تھا۔ اب یہ صلیبی سلطان سے انتقام لینے کے لیے مختلف قلعوں میں جمع ہوئے تھے۔ ان میں سب سے بڑا قلعہ جلاس تھا۔ جلاس کا رخ کرنے سے پہلے سلطان نے آس پاس کے چھوٹے چھوٹے قلعوں اور ان قصبوں کو اپنا نشانہ بنانے کا تہیہ کر لیا جہاں صلیبی جمع ہو رہی تھی۔ پھر ایک طوفانی یلغار میں سلطان نے صلیبیوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان سے قورز، تل خالد، کفر سوہد، راونڈن، مراش، دواندان، بزج امرساس، آئنتاب اور حسن البارہ کے قلعے بڑی تیزی سے چھین لیے تھے اور ان قلعوں پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان نے پھر لشکر کے ساتھ صلیبیوں کے بڑے گڑھ جلدک کا رخ کیا تھا۔ جلدک میں اس وقت بے شمار صلیبی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ ان میں مقامی صلیبیوں کے علاوہ یورپ کے صلیبی بھی شامل تھے اور پھر ان کی مدد کے لیے ارض شام کے مختلف علاقوں سے بھی نصرانیوں کی ایک کثیر تعداد پہنچ چکی تھی اور پہنچ رہی تھی۔ اس قلعے کی فصیل انتہا درجے کی مضبوط تھی اور قلعے کی حفاظت کے لیے صلیبیوں نے بڑے عمدہ انتظامات کر رکھے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے جب قلعے کا محاصرہ کیا تو جلدک کے صلیبیوں نے ان مسلمانوں پر سنگ باری شروع کی جو قلعے کے نزدیک آ کر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سلطان پیچھے ہٹ گیا اور اس نے قلعے پر سنگ باری کرنے کے لیے منجنیقیں نصب کرا دی تھی۔ سلطان کو جلدک کے صلیبیوں پر بڑا غصہ تھا، لہذا اس نے منجنیقوں کے ذریعے اس قدر تیز اور سخت سنگ باری کرائی کہ جلدک کی مضبوط اور مستحکم فصیل کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ فصیل کا ایک بڑا حصہ گرنا تھا کہ جلدک کے اندر خونی طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے سلطان نور الدین زنگی اپنے قلب لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور وہ جلدک میں اس طرح داخل ہوا جس طرح اندھیروں کے گھات میں انوار کے سیل رواں اور رفقاہ قلب و جان میں آتشیں بغلوں کی موجیں گھس آتی ہیں۔ دائیں جانب سے شیر کو اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ زندگی کی بالکونی میں گھس جانے والے ریت کے بے روک بغلوں کی طرح داخل ہو گیا تھا، جبکہ بائیں طرف سے مجددین اپنے حصے کی کمانداری کرتے ہوئے تیرگی کے صحرا میں دھوپ کی تمازت اور کرب کی موزور جالہ باری کی طرح گھسا تھا۔ جلدک کے اندر جو صلیبیوں کا لشکر تھا انہوں نے ایک بار مسلمانوں پر بھرپور حملہ کرتے ہوئے اپنی طرف سے انتہائی کوشش کی کہ مسلمانوں کو جلدت سے نکال باہر کریں، لیکن ان کی کوئی کوشش برابر نہ ثابت ہوئی، اس لیے کہ سلطان نور الدین زنگی، شیر کوہ اور مجددین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ صلیبیوں پر اس طرح ٹوٹ پڑے تھے جس طرح تشنگیوں میں سمیٹے انجانے سرکش جذبے اپنا رنگ دکھاتے ہیں، اور جس طرح ٹھوکروں کو زندگی کا مقدر بنا کر ناپید کرنے والے غیر فانی جذبے اپنے کلام کی ابتدا کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر تک جلدک کے اندر گھمسان کا رن پڑا۔ جلدک اس صلیبی ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ مسلمان اس پر قبضہ نہیں کر سکیں گے، لیکن اب مسلمانوں کے تیز اور جان لیوا حملوں کے سامنے بڑی تیزی سے ان کی حالت پاتال سے نکلتے اندھے اندھیروں اور رائیگاں ہوتی جدوجہد، تذبذب، ہچکچاہٹ، کشمکش کا شکار خاموشی کے لمحوں اور دل کی رفتگی، نڈھال اور افسردہ ہو جانے والی خواہشوں کے موزور سمندر سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر جلدک کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں صلیبیوں کو بدترین شکست ہوئی۔ ان میں سے کچھ مارے گئے۔ سبائی شہر پناہ کے دوسرے دروازوں سے نکل کر ایک قریبی قلعہ دلوکا کی طرف چلے جانے میں کامیاب ہو گئی، لیکن سلطان نور الدین زنگی انہیں اس طرح چھوڑنے اور بھاگ نکلنے میں کامیاب نہ ہونے دینا چاہتا تھا۔ جلدک پر اپنا قبضہ مستحکم کرنے اور وہاں انتظامی امور کو درست کرنے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور دلوکا کے قلعے کا رخ کیا۔ جس طرح سختی کے ساتھ سلطان نے جلدک کا محاصرہ کیا، اس طرح دلوکا کا محاصرہ بھی کر لیا گیا۔ یہ قلعہ زیادہ دیر تک مسلمانوں کے سامنے اپنی مدافعت نہ کر سکا اور سلطان اسے بھی فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور قلعے پر مسلمانوں نے اپنا پرچم نصب کرا دیا۔ سلطان نور الدین زنگی کی ان لگاتار فتوحات نے صلیبیوں کی ہمت پست کر کے رکھ دی تھی، اور سلطان نور الدین زنگی کا نام سنتے ہی وہ کانپتے تھر تھرانے لگتے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں نے بھی یہ جان لیا تھا کہ سلطان نور الدین زنگی صلیبیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے رحمت و فتح مندی کا ایک فرق ستارہ ہے۔ جلدک اور دلوکا دونوں قلعوں اور شہروں کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کا رخ تلباشیر کی طرف کیا۔ کبھی اروہا جوسلین کا مرکزی شہر ہوا کرتا تھا، لیکن جب اسے وہ شہر چھین لیا گیا تو اس نے تلباشیر کو اپنی طاقت و قوت اور حکومت کا مرکز بنا لیا تھا۔ یہیں سے نکل کر وہ سلطان نور الدین زنگی کے مقابلے پر گیا تھا، شکست ہوئی تھی اور وہ گرفتار ہو گیا تھا۔ دلوکا سے نکل کر جب سلطان نور الدین زنگی تلباشیر کی طرف آیا اور وہاں اس نے شہر کے باہر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا، تب تلباشیر کے صلیبی بڑے پریشان ہوئے۔ ان کے پاس خبریں پہنچ چکی تھیں کہ سلطان جلدک اور دلوکا کو فتح کرنے کے بعد ان کی طرف آیا ہے، اور یہ کہ اس سے پہلے اس نے صلیبیوں کے بہت سے چھوٹے بڑے قلعے ان سے چھین لیے ہیں، اور اب وہ کسی بھی صورت تلباشیر کے صلیبیوں کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ صورتحال تلباشیر کی مکینوں کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی۔ وہ یہ بھی جان چکی تھی کہ ان کے حکمران جوسلین کو سلطان نے بدترین شکست دینے کے بعد زندان میں ڈال دیا ہے۔ وہ اس بات کو بھی تسلیم کرتی تھی کہ وہ سلطان نور الدین زنگی کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے، لہذا جو ہی سلطان نے تلباشیر کے باہر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا، تب تلباشیر کے سرکردہ لوگوں نے شہر کے اندر ایک مجلس مشاورت منعقد کی، جس میں کافی بحث و تمہیز کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ سلطان نور الدین زنگی کا مقابلہ کرنے یا اسے ٹکرانے کے بجائے اس کی اطاعت قبول کر لی جائے، اسی میں تلباشیر کے لوگوں کی بہتری اور بھلائی ہوگی۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر تلباشیر کے صلیبیوں نے سلطان نور الدین زنگی سے ٹکرانے کی کوشش کی تو اس کی ساری قوت کو سلطان پاش پاش کر کے رکھ دے گا۔ چنانچہ تلباشیر کے لوگوں نے اپنے کچھ سرکردہ آدمیوں کو سفیر بنا کر سلطان کی خدمت میں شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا۔ چونکہ تلباشیر کے لوگوں نے لڑے بغیر سلطان کی اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کر لیا تھا، اس لیے رحم دل سلطان نے ان کے ساتھ انتہائی نرمی اور فراغ دلی کا برتاؤ کیا، اور تھوڑا سا برائے نام جزیہ ان پر عائد کر کے ان لوگوں کو جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دی، بلکہ ان کو عام شہریوں جیسے حقوق شہریت بھی عطا کیے۔ مسلمان مورخین کے علاوہ مغربی مورخین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی کا سلوک تلباشیر کے لوگوں کی اطاعت قبول کرنے کے بعد انتہائی فراخ دلانہ اور رحم دلانہ تھا۔ اس نے صلیبیوں اور مسلمانوں کے اندر صرف اتنا فرق رکھا کہ مسلمانوں سے عسکری خدمت لی جاتی تھی اور وہ خراج سے مستثنا تھے، جبکہ صلیبیوں سے معمولی جزیہ لیا جاتا تھا اور ان کو عسکری خدمت سے مستثنا کر دیا جاتا تھا۔ تل باشیر کو اپنا مطیع و فرما بردار بنانے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے چند روز اپنے لشکر کے ساتھ وہاں قیام کیے رکھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی توجہ دمشق کے حکمران مجیر الدین کی طرف مبذول کر دی۔ مجیر الدین نے ماضی میں چند شرائط کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی سے صلح کی تھی، لیکن بدقسمت مجیر الدین اپنے عہد و پیما اور شرائط سے پھر گیا تھا۔ اس کے خلاف سلطان نور الدین زنگی کا سب سے زیادہ گلہ اور شکوہ یہ تھا کہ جب کبھی بھی وہ صلیبیوں کی سرکوبی کے لیے نکلا، کسی بھی موڑ پر مجیر الدین نے صلیبیوں کے خلاف کوئی لشکر بھیج کر اس کی مدد نہیں کی تھی۔ ساتھ ہی سلطان کو اس کے وقائع نگار یہ بھی خبریں دے رہی تھی کہ سلطان کے خلاف مجیر الدین صلیبی اور نصرانی عمرہ سے ساز باز کرتا رہا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی بڑی تیزی سے منزل پر منزل مارتا ہوا اپنے لشکر کے ساتھ مضافات دمشق میں پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کے ساتھ پنجزن ہوا۔ مجیر الدین یہ خیال کر بیٹھا کہ اس کے پاس بڑی طاقت اور قوت ہے اور سلطان نور الدین زنگی کا مقابلہ کر سکتا ہے، لہذا اس نے سلطان نور الدین زنگی سے جنگ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ جس روز سلطان نور الدین زنگی نے دمشق کے لواح میں پڑاؤ کیا تھا، اسی روز اس کے مخبروں نے اطلاع کر دی تھی کہ اگلے روز مجیر الدین شہر سے باہر نکل کر سلطان سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا۔ رات کے وقت سلطان نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ اس نے مجددین کو ایک حصے کے لشکر کے ساتھ دمشق کے مغرب میں ایک کوہستانی درے میں گھات لگانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اسی طرح شیر کوہ بھی اس لشکر کے ساتھ جو اس کی کمانداری میں تھا، اسی کوہستانی سلسلے کے اندر مجددین سے ذرا ہٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ اگلے روز مجیر الدین ایک بہت بڑا لشکر لے کر اور خوب ساز و سامان کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر سے نکلا تھا۔ جس وقت وہ سلطان کے ساتھ ٹکرایا اور جنگ کی ابتدا ہوئی، ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ مجددین اپنی گھات سے نکلا اور دمشق کے لشکر پر وہ اپنے ارادوں کو مطیع بنا کر درماندہ و فرماندہ کر دینے والی غیر فانی جذبوں کی سرکش آندھی اور اپنی ضرورت کا اسیر بنا کر مجروح و حرما نصیب کر دینے والی وقت کے بدترین سیلاب کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ مجددین کے پیچھے ہی پیچھے شیر کوہ نے بھی اپنے کام کی ابتدا کر دی تھی اور وہ بھی مجیر الدین کے لشکر پر خون اور اشکوں میں نہلا دینے والے درد کرب کے باب، زمین کو لرزہ اندام کر دینے والے ابلتے بہر کے انقلاب اور وسوسات و بدگمانیاں پھیلا دینے والے تلسم کی کہانیوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ لمحوں کے اندر سلطان نور الدین زنگی شیر کوہ اور مجددین کی طرف سے جو حملے ہو رہے تھے، مجیر الدین اور اس کے لشکر کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ پھر شکست اٹھا کر مجیر الدین اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں محصور ہونے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان نے زیادہ دور تعاقب کر کے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ مجیر الدین کو دمشق کے شہر میں اپنے لشکر کے ساتھ محصور ہو جانے کا موقع فراہم کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے مجیر الدین کو پیغام بھیجوایا، مجیر الدین، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے میں مسلمان ہوں اور ہزاروں مسلمانوں کی جانوں کا امین اور امانت دار ہوں۔ میں تمہارے سمیت مسلمانوں کی کسی بھی حکومت کا ہرگز ہرگز دشمن نہیں ہوں۔ میری زندگی کا مقصد اور میری زیست کا مدعا صرف اسلام دشمن قوتوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، ظلم و ستم سے نہتے مظلوم مسلمانوں کو نجات دلانا ہے۔ میں نے دمشق میں اس بنا پر حملہ کیا ہے کہ مجھے خبریں مل رہی تھیں کہ تم میرے خلاف صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کرنے لگ گئے ہو۔ اب بھی میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ اب بھی اگر تم نیک نیتی اور خلوص دل کے ساتھ آئندہ صلیبیوں کے خلاف مجھ سے تعاون کرنے کا عہد کرو تو میرے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا کوئی تنازع نہ رہے گا۔ بصورت دیگر میں پھر تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنے پر مجبور ہوں گا جو میں اپنے دین کے دشمنوں کے ساتھ کرتا ہوں، اور پھر وہی تلوار تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کرے گی جسے میں اپنے دین کے دشمنوں کا خاتمہ کرنے کے لیے وقف کر چکا ہوں۔ سلطان کے اس پیغام کو مجیر الدین نے درے خوار اعتنا سمجھا اور اسے سلطان نور الدین زنگی کی کمزوری پر معمول کیا اور شہر کے اندر اس نے سلطان کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے لیے بڑی تیزی سے تیاریاں شروع کر دیں۔ اس صورتحال کی اطلاع جب سلطان نور الدین زنگی کو ہوئی تو اس نے مجبوراً دمشق کا محاصرہ تنگ سے تنگ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کے لشکری بالکل دمشق کی فصیل کے قریب پہنچ گئی تھی۔ قریب تھا کہ سلطان اسی دن دمشق کو زیر اور مغلوب کر لیتا کہ اسی دوران سلطان کو اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ صلیبیوں کے دو بڑے لشکر دمشق کے حکمران مجیر الدین کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ مجیر الدین نے واقعی سلطان کے خلاف صلیبیوں سے ساز باز کر رکھی تھی۔ مخبروں نے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ صلیبیوں کا ایک لشکر اوج کی سمت سے دمشق کی طرف بڑھ رہا ہے اور دوسرا قرایہ کے راستے سے۔ یہ صورتحال یقیناً پریشان کن تھی۔ دمشق کا محاصرہ سلطان نے ترک کر دیا اور پیچھے ہٹ کر دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ شیرگوہ اور مجددین کے حوالے کیا اور دوسرا لشکر اس نے اپنی کمانداری میں رکھا۔ شیرگوہ اور مجددین کو سلطان نے اس صلیبی لشکر کی راہ روکنے کے لیے روانہ کر دیا جو اوج کی طرف سے آ رہا تھا، اور خود سلطان اپنے لشکر کے ساتھ صلیبیوں کے اس لشکر کی طرف بڑھا جو قرایہ کے راستے سے دمشق کا رخ کیے ہوئے تھا۔ دوسری جانب جب صلیبیوں کو یہ خبر ہوئی کہ سلطان نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور یہ کہ شیرگوہ اور مجددین ان صلیبیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں جو اوج کا رخ کر رہے ہیں، اور خود سلطان اپنے لشکر کے ساتھ قرایہ کا رخ کر رہا ہے، تب وہ بڑے فکر مند ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ دو مختلف حصوں میں بٹ کر مسلمانوں سے ٹکرائیں گے تو تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گے، لہذا دونوں لشکروں نے راس الماء کا رخ کیا اور وہاں دونوں حصے متحد ہو گئے۔ ادھر بدزن مجیر الدین بھی اپنے لشکر کے ساتھ دمشق سے نکلا اور راس الماء کے مقام پر آ کر صلیبیوں سے مل گیا۔ اس طرح اپنی غیر ذمہ داریوں کی بنا پر اس نے سلطان کے بجائے سلطان کے خلاف صلیبیوں کا ساتھ دینا پسند کیا تھا۔ اس موقع پر مجیر الدین نے ایک اور حماقت کا ثبوت دیا۔ راس الماء میں صلیبیوں نے ملنے کے بعد اس سے صلاح مشورہ کیا، پھر وہ وہاں سے ہٹا اور اپنے لشکر کے ساتھ اس نے سلطان کے سرحدی علاقوں پر حملے شروع کر دیے تھے۔ تاہم صلیبی لشکر راس الماء کے مقام پر ہی پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی بھی حالات کا بڑی گہری نگاہ سے جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے وقائع نگار اسے خبریں دے رہے تھے کہ جن علاقوں پر مجیر الدین حملہ آور ہوا ہے ان علاقوں کے نگہبانوں نے اپنے علاقوں کا دفاع کیا ہے، لہذا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے سلطان خود قرایہ کے مقام پر ہی پڑاؤ کیے رہا، جبکہ شیرگوہ اور مجددین حرکت میں آئے اور انہوں نے اس صلیبی لشکر کا رخ کیا جو راس الماء کے مقام پر ٹھہرا ہوا تھا۔ صلیبی لشکر کے قریب آتے ہی شیرگوہ اور مجددین نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، چونکہ ان کا رابطہ اپنے مخبروں سے تھا جو دشمن کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے تھے، لہذا ان کی اطلاعات کے مطابق ہی وہ عمل کر رہے تھے۔ صلیبیوں کے لشکر کے قریب آتے ہی شیرگوہ ان کے لشکر کے دائیں حصے کی طرف جبکہ مجددین بائیں حصے کی طرف بڑھا تھا۔ صلیبیوں کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ شیرگوہ اور مجددین ان پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی برق رفتاری سے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، لہذا وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مستعد اور تیار ہو چکے تھے، جبکہ مجیر الدین ابھی تک سلطان نور الدین زنگی کے سرحدی لشکریوں کے ساتھ الجھا ہوا تھا۔ تاہم سلطان نور الدین زنگی خود بھی ایک بہت بڑا قدم اٹھانے کا عزم کر چکا تھا۔ جو ہی شیرگوہ اور مجددین نے راس الماء کے مقام میں قیام کیے صلیبیوں کا رخ کیا تھا، سلطان نور الدین زنگی جس نے خرایہ کے مقام پر قیام کر رکھا تھا اس نے وہاں سے کوچ کیا اور ایک بار پھر اس نے دمشق کا رخ کیا تھا۔ صلیبیوں کے لشکر کے قریب آتے ہی سامنے کی طرف سے شیرگوہ نے ان پر خوف بھرے کوہرام کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اتنی دیر تک مجددین بھی اپنی کارروائی کی ابتدا کر چکا تھا اور وہ صلیبیوں کے لشکر کے پہلو پر اپنی ذات کے صحرا میں بے خوفی کا رسم بن کر دشمن کے جذبوں کو تباہ کرتے ہوئے خوف و وحشت بھر دینے والے شولوں کے لرزہ بگولوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ صلیبی جو اس حملے کے لیے بالکل تیار تھے انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ شیرگوہ اور مجددین کے ان حملوں کو روکیں، لیکن وہ بلند آوازوں میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے صدیوں کی رفتار میں تند و صفاق لمحوں خاموشی کے ساغر میں موت کے کاروانوں کی مانند گھستے چلے گئے تھے۔ صلیبی موت کا شکار ہوتے چلے گئے تھے، پھر بڑی تیزی سے ان کی حالت بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی، جبکہ مجددین پشت کی طرف سے اور سامنے کی طرف سے شیرگوہ دونوں آتش فشاں کے پھٹنے اور صداؤں کے خوفناک ارتعاش کی طرح تکبیریں بلند کرتے بڑی تیزی سے ان کی تعداد کو کم کرتے چلے جا رہے تھے۔ یہاں تک کہ رسول ماہ کے مقام پر صلیبیوں کو شیرکوہ اور مجددین کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ صلیبیوں کو شکست دینے کے بعد شیرکوہ اور مجددین نے ان کے پڑاؤ کی ہر شے کو سمیٹتے ہوئے دشمن کا رخ کیا تھا، اس لیے کہ انہیں وقائع نگار اطلاع دے چکے تھے کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ خرایا سے دمشق کا رخ کر چکا ہے اور انہیں بھی دمشق کی طرف آنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری جانب دمشق کا حکمران بے حمیت اور غیر ذمہ دار مجیر الدین، جو سلطان کے سرحدی علاقوں پر پڑاؤ کیے ہوئے تھا، اسے خبر ہوئی کہ شیرکوہ اور مجددین نے صلیبیوں کو بدترین شکست دی ہے اور ان سے پہلے ہی سلطان نور الدین زنگی قرایہ سے دمشق کا رخ کر چکا ہے، اور یہ کہ صلیبیوں کو شکست دینے کے بعد شیرکوہ اور مجددین بھی دمشق کا رخ کیے ہوئے ہیں، تب اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سرحدوں پر اس نے ترک تاز بند کر دی، بڑی تیزی سے پلٹا اور دمشق کے قلعے میں آ کر محصور ہو گیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے ایک بار پھر جسر خشب کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر دیا تھا، شیرکوہ اور مجددین بھی وہاں پہنچ گئے۔ پھر سلطان نے دمشق پر حملہ آور ہوتے ہوئے شہر پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ سلطان ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان آپس میں ٹکرائیں اور اس کے ہاتھوں دمشق کے مسلمانوں کو نقصان ہو اور مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام ہو۔ اس کیفیت سے بچنے کے لیے سلطان ہر روز شام کے وقت دمشق کے لشکریوں اور سالاروں کو پیغام بھیجواتا کہ میں نور الدین زنگی کسی بھی صورت اپنی طاقت اور قوت کو مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہتا، اگر تم مجیر الدین کو اس بات پر آمادہ کر دو کہ جو معاہدہ میرے اور اس کے درمیان ماضی میں ہوا تھا اس کی پابندی کرے تو میں دمشق پر حملے بند کر دوں گا۔ سلطان کے ان پیغامات کا دمشقی لشکر پر خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ لشکر ہی نہیں، مجیر الدین کے بڑے بڑے سالار بھی سلطان نور الدین زنگی کے سامنے جھکنے اور صلح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ مجیر الدین کو خوف طاری ہوا کہ اگر یہی کیفیت رہی تو کہیں اس کے سالار اس کے خلاف بغاوت ہی نہ کر دیں، لہذا اس نے مجبور ہو کر سلطان سے صلح کی درخواست کی۔ سلطان نور الدین زنگی انتہا درجے کا رحم دل انسان تھا، اس نے مسلمانوں کو بردباری اور کشت و خون سے بچانے کے لیے مجیر الدین کی درخواست کو چند شرائط کے عوض قبول کر لیا، حالانکہ مجیر الدین کا رویہ ایسا تھا کہ اسے سخت سے سخت ترین سزا دی جاتی، لیکن سلطان نے اس پر صرف یہ پابندی عائد کی کہ مستقبل میں جب کبھی بھی صلیب کے علم بردار مسلمان علاقوں پر حملہ آور ہوں گے اور ان کی سرکوبی کے لیے سلطان نکلے گا تو مجیر الدین اپنے لشکر اور سامان حرب سے سلطان کی مدد کرے گا۔ جس دن یہ معاہدہ ہوا اس کے دوسرے دن ہی سلطان دمشق سے حلب کی طرف لوٹ گیا تھا۔ سلطان جانتا تھا کہ یورپ سے صلیبی رضاکاروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، مختلف شہروں اور علاقوں میں مقامی صلیبی بھی مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ ان سے غافل نہیں تھا۔ دمشق سے حلب کی طرف کوچ کرنے سے پہلے اس نے مختلف علاقوں کی طرف اپنے وقائع نگار، نقیب اور مخبر پھیلا دیے تھے کہ ہر سمت سے صلیبیوں کی نقل و حرکت سے اسے مطلع کرتے رہیں۔ ایک روز مجددین اور قتلق دونوں اپنے گھوڑے کی باغیں تھامی اپنی حویلی میں داخل ہوئی۔ سہن میں تھوڑا سا آگے جانے کے بعد مجددین رک گیا تھا، پھر اپنے پہلو میں گھوڑے کی باغ پکڑے قتلق کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے بھائی خدا خیر کرے، آج مجھے اپنی حویلی کا سہن کچھ ویران اور سنسان سا لگ رہا ہے۔ دیکھو ہم دونوں بھائی حویلی کے سہن کے وسطی حصے میں آ گئے ہیں اور کوئی بھی باہر نہیں نکلا، حالانکہ اب حویلی میں پہلے کی نسبت زیادہ افراد مقیم ہیں۔ چلو خود ہی اپنے گھوڑوں کو استبل میں باندھیں، پھر دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے۔ اتنی دیر میں دائیں جانب جو مکان بنا ہوا تھا اس کے اندر سے شمس الدین، اس کے پیچھے جمارہ اور ابیرہ باہر نکلے تھے۔ شمس الدین جب ان دونوں کے قریب آیا تو ان دونوں نے دیکھا اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ افسردہ تھا۔ ابیرہ اور جمارہ کی حالت بھی سنسانیوں جیسی تھی۔ شمس الدین کو مخاطب کر کے مجددین کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسی لمحے اس کی ماں اور پھوپھی دونوں نکل کر ان کے قریب آئیں۔ اتنی دیر تک شمس الدین ان دونوں کے گھوڑوں کو پکڑ کر استبل کی طرف لے گیا تھا۔ قریب آ کر عبیدہ اور زہران دونوں نے مجددین اور قتلق کو پیار کیا، پھر دبھرے انداز میں عبیدہ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، بچوں تمہاری غیر موجودگی میں کارلوس اور سمرون دونوں یہاں پہنچ گئے تھے، لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھو کہ کارلوس اور روبا شہر میں ہی بیمار ہو گیا تھا۔ اس کی بیماری کی حالت میں ہی سمرون نے وہاں کا اپنا مکان بیچا اور اپنے بیمار بھائی کارلوس کو لے کر یہاں پہنچ گیا۔ بیٹے اس کی بیماری کی وجہ سے مرسینہ اور مشل دونوں انتہا درجے کی پریشان اور فکر مند ہیں۔ بیچاریوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، ہر وقت کارلوس کے پاس رہتی تھی۔ کارلوس کا ہم نے بہترین طبیبوں سے علاج کرایا، مگر وہ بیٹی ٹھیک نہ ہو سکا، خدا کو پیارا ہو گیا۔ اس کے مرنے کا سمرون نے اس قدر اثر لیا ہے کہ وہ خود بیمار ہو گیا ہے، بستر سے لگ گیا ہے۔ پہلے کارلوس کی موت کا غم مرسینہ، مشل، ایزابیل اور جمارا کو ناقابل برداشت تھا، اب جو سمرون بیمار ہو گیا ہے تو ان بیچاروں کے دکھ اور غم میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ جس وقت تم دونوں بھائی صحن میں داخل ہوئے، اس وقت ہم سب لوگ سمرون کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ جمارا بیچاری بڑی باہمت لڑکی ہے، اس نے مرسینہ اور مشل دونوں کو بڑا سنبھالا اور سہارا دیا ہے۔ بیٹی، مرسینہ اور مشل کو تمہاری آمد کی اطلاع ہو چکی ہے، اور تمہاری آمد کا سن کر وہ بیچاری دونوں سمرون کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ ایزابیل بھی ان کے پاس ہے، تم ایسا کرو، مرسینہ کے پاس جاؤ۔ بیٹی، وہ تم سے منسوب ہو چکی ہے، اسے تمہاری زندگی کا ساتھی بنانے کا عہد ہو چکا ہے، اسے جا کر تسلی دو، ڈھارس دو۔ اگر وہ سنبھلی تو یاد رکھنا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے مشل بھی سنبھل جائے گی۔ بیٹی، اس وقت مرسینہ کو کم از کم تمہاری ہمدردی اور ڈھارس کی ضرورت ہے، تم جاؤ، ہم لوگ تھوڑی دیر تک آتے ہیں، ہمارے پیچھے پیچھے ایزابیل بھی باہر آ جائے گی، میں اسے سارا معاملہ سمجھا کر آئی ہوں۔ اس موقع پر مجددین نے عجیب سے انداز میں باری باری اپنی ماں اور پھوپھی کی طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہتا تھا کہ قریب ہی کھڑے خطلق نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا، بھائی کیا سوچتے ہو، جو ماں نے کہا ہے ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، جاؤ سوچتے کیا ہو۔ اس پر مجددین نئے مکان کی طرف بڑھا، وہ ابھی دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اندر سے ایزابیل باہر آتی دکھائی دی۔ ایزابیل نے اسے پیار کیا، سر پر ہاتھ پھیرا، پھر وہ باہر نکل آئی۔ مجددین ایک کمرے میں داخل ہوا، سمرون لیٹا ہوا تھا اور اس کے قریب ہی مرسینہ اور مشل بیٹھی دونوں رو رہی تھیں۔ مجددین ان دونوں کے قریب جا کر کھڑا ہوا، مرسینہ نے اس کی آہٹ پائی تھی، سر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں میں بھیگی ہوئی تھی۔ اس موقع پر وہ مجددین کو دھول میں بکھری عروس شام مردہ گلاب جیسی لگی تھی۔ پھر مجددین بالکل ان دونوں کے سر پر جا کر کھڑا ہوا، اپنا ہاتھ اس نے مرسینہ کے سر پر رکھا اور بڑی ہمدردی اور محبت میں وہ اسے مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، مجھے محترم کارلوس کے مرنے کا بے حد دکھ اور غم ہے، دیکھو زندگی ایک مکتب ہے، اور اس مکتب کے اندر فطرت ایک معما کی حیثیت سے کبھی سہانے خوابوں اور کبھی کربناک بیداریوں میں گزرنے کا سبق دیتی ہے۔ انسان اس دنیا میں بے بس شب و روز کا اسیر ہے، کہیں کمسن شریر بچوں کے قہقہے ہیں، کہیں ویران نگاہوں میں خوشبو کی نوحاگری ہے، کہیں بے مسافت سفر میں مسئلے گل چہرے دکھائی دیں گے، کہیں دل کے آنگن میں ہجر کا ماتم ہوتا ہے، کہیں درد کے انداز میں وصل کی عطا خوشیاں دکھائی دیتی ہیں۔ بس یہ سربستہ پرواز ہی زندگی کا منشور ہے، زندگی کہیں طویل رات کے گھنے اندھیرے اور کہیں خزاں رسیدہ ساعتوں جیسی ہے، اور کہیں یہ خوشیوں کے موزور سمندر جیسی بھی دکھائی دیتی ہے، کہیں کوئی سویا ہوا بچہ خوشی کا باعث بن جاتا ہے، کہیں کوئی جاگتی ہوئی عورت کے بین دکھ میں پگھلا دیتے ہیں، کہیں مؤذن کی صدا سکون کا دامن پھیلا دیتی ہے، اور کہیں رات کا آنچل گھٹن کا خوفداری کر دیتا ہے، کہیں تفلے شیر خوار آغوش مادر میں بھی جذبوں کی تلخیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد مجددین رکا، پھر اس کے بعد ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا، مرسینہ اور مشل، تم دونوں وقت کی حدت اور غم و فکر کی گہرائی میں اکیلی نہیں ہو، میں تم دونوں کے لیے اطمینان کا سایہ اور سلامتی کا گوشہ ہوں، اٹھو اٹھو اور اپنے آپ کو سنبھالو۔ دونوں بہنیں بیٹھی رہیں، اپنی ہچکیوں اور سسکیوں میں انہوں نے کسی حد تک قابو پا لیا تھا۔ پھر اچانک مرسینہ کے سر سے اپنا ہاتھ ہٹا کر مجددین نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے اوپر اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، اٹھو، رونا بند کرو۔ مرسینہ چپ چاپ کسی فرما بردار بچے کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں ابھی تک بھیگی ہوئی تھیں۔ سر پر بندھے اسی کے رومال سے مجددین نے جب اس کے آنسو پوچھے اور آنکھیں صاف کی، تب ہمدردی، محبت اور چاہت میں ڈوبی ایک نگاہ مرسینہ نے مجددین پر ڈالی۔ مجددین نے مسکراتے ہوئے اسبات میں گردن ہلا دی تھی، پھر جب اس نے اس کا شانہ تھپتھپایا تو ایک چاہت اور محبت میں چپ چاپ مرسینہ نے اپنا سر اس کے شانے پر رکھ دیا تھا۔ اس موقع پر مجددین نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر بڑی ہمدردی میں کہنے لگا، بس اب رونا نہیں ہے۔ اس کے بعد نیچے جھک کر مشل کا بازو پکڑ کر مجددین نے اسے اٹھایا۔ وہ بیچاری روئے جا رہی تھی، اس کے آنسو بھی مجددین نے صاف کیے، وہ بیچاری بھی نڈھال سی ہو رہی تھی۔ پھر مرسینہ کی طرح اس نے اپنا سر مجددین کے بائیں شانے پر ڈال دیا تھا۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا، پھر ان دونوں کو مجددین لے کر سمرون کی مسحری کے قریب آیا۔ پھر ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، تم دونوں ذرا میری طرف غور سے دیکھو۔ مرسینہ اور مشل سنبھلی اور مجددین کے کہنے پر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ مجددین نے اس بار اپنے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے انہیں مخاطب کیا، اگر تم دونوں کے دل میں میری تھوڑی سی وقت تھوڑا سا بھی احترام ہے تو اپنے چہرے پر سکون اور مسکراہٹ بکھیر دو، یوں جانو تم دونوں مجھے روتے ہوئے نہیں مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہو۔ اس موقع پر مرسینہ اور مشل دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر سنبھلی اور اپنے لبوں پر ہلکا سا تبسم بکھیر دیا تھا۔ مجددین خوش ہو گیا، کہنے لگا، یہ ہوئی نا بات، دیکھو تمہارے تایا بیمار ہیں، اگر تم ان کے پاس بیٹھ کر روتی رہو گی تو یاد رکھنا یہ صحت یاب نہیں ہو سکیں گے، بلکہ ان کی صحت گرتی چلی جائے گی۔ ان کے پاس بیٹھ کر تم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، ان کے پاس بیٹھ کر اپنے غم کو فراموش کر کے قہقہے لگانے چاہیے۔ تمہاری خوشی تمہارا اطمینان ہی ان کی صحت یابی کا باعث بن سکتا ہے۔ مرسینہ اور مشل نے اب پوری طرح اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ مجددین نے جب دیکھا کہ وہ سنبھل گئیں تب اس نے سمرون کو مخاطب کیا، محترم سمرون، یہ آپ نے کیا حالت بنا دی ہے؟ دیکھیں گزرنے والے گزر جاتے ہیں، اگر ان کے گزر جانے کو زندگی کا روگ بنا لیا جائے تو پھر یاد رکھیے گا زندگی میں کوئی بھی انسان صحت مند اور سلامت نہ رہے۔ میں جانتا ہوں بھائی کے مرنے کا بے حد دکھ ہے اور آپ کے اس دکھ میں آپ کا میں برابر شریک ہوں، لیکن دکھ برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ اگر آپ بھائی کے گزر جانے کے دکھ میں یوں بستر سے لگ جائیں گے تو پھر ان بچیوں کا کیا بنے گا؟ یہ تو سوچئے، یہ تو پگھل کر رہ جائیں گے۔ سمرون نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیری، نہیں بیٹے، اب میں کافی حد تک بہتر ہوں، بس کارلوس کی جدائی نے میری کمر توڑ دی تھی اور میں اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا تھا۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ حالات زخم بھرتے چلے جاتے ہیں، یہ دونوں بچیاں میرے کہنے پر تو چپ نہیں ہو رہی تھیں۔ پہلے جمارہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر روتی تھی، لیکن وہ ان دونوں کی نسبت کسی قدر بہادر ہے، یہ بچیاں بہت زیادہ حساس ہیں۔ بہرحال بیٹے، میں مطمئن اور خوش ہوں کہ تم نے آتے ہی ان دونوں کو سنبھالا دے دیا ہے۔ سمرون جب خاموش ہوا تب مجددین نے اسے مخاطب کیا، محترم سمرون، یہ مرسینہ اور مشل تو ٹھیک سے نہیں بتائیں گی، آپ یہ بتائیے کہ یہ دونوں بہنیں کچھ کھا پی رہی ہیں یا بھوک پر گزارا کر رہی ہیں؟ سمرون سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا، بیٹے لگتا ہے انہوں نے تو کھانے پینے سے ہاتھ ہی کھینچ لیا ہے، کبھی ایزابیل، کبھی آپ کی ماں اور کبھی آپ کی پھوپھی زبردستی ان کو کچھ کھلا پلا دیتی ہیں، ورنہ ان دونوں بہنوں نے تو دکھ اور غم کو چادر بنا کر اوڑھ لیا ہے۔ بیٹے شام ہو رہی ہے، آج انہوں نے نہ صبح کو کچھ کھایا نہ دوپہر کو۔ مجددین نے ایک گہری نگاہ دونوں پر ڈالی، پھر وہ سمرون کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پہلے ان دونوں کا بندوبست کر لوں پھر آپ کے پاس آ کر بیٹھتا ہوں، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کوئی طبیب آپ کا علاج کر رہا ہے؟ اس پر سمرون مسکراتے ہوئے بول پڑا، بیٹے اس معاملے میں کوئی فکر نہ کرو، تمہاری غیر موجودگی میں شمس الدین نے میرا بہترین خیال رکھا ہے اور حلب شہر کا بہترین طبیب میرا علاج کرتا رہا ہے، میں اب ٹھیک ہوں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم ذرا ان دونوں کو سنبھالا دو، یہ سنبھل جائیں گی تو یوں سمجھنا میں خود ہی صحت مند ہو جاؤں گا۔ مجددین نے اپنی نگاہیں مرسینہ پر جما دی تھی، مرسینہ نے محسوس کیا کہ وہ برابر اس کی طرف دیکھے جا رہا ہے، تب اس نے مجددین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، پھر ہلکے سے مسکراتے ہوئے اس نے گردن جھکا لی تھی۔ اس موقع پر مجددین بول پڑا، اب تم دونوں بہنیں اٹھو اور میرے ساتھ چلو، دیکھو مجھے خود بھی بھوک لگی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ میرے خطلخ اور گھر کے سب دیگر افراد کے لیے تم دونوں بہنیں کھانا تیار کرو گی اور آج میرے ساتھ بیٹھ کر تم کھانا کھاؤ گی بھی، میں دیکھوں گا تم دونوں نے اگر صبح اور دوپہر کو کچھ نہ کھایا تو اب شام کو کس قدر کھاتی ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجددین اٹھ کھڑا ہوا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے مرسینہ اور مشل بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ تینوں باہر نکلے، سب لوگ ابھی تک صحن میں کھڑے تھے۔ پھر مجددین نے جمارہ اور ابیرہ کو مخاطب کیا، ان دونوں بہنوں کو میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، تم دونوں انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ، چاروں بالکل سیدھا ناک کی سیدھ میں مطبخ کا رخ کرو، کھانا پکاؤ، ایک تو ویسے شام ہو رہی ہے، میں اور خطلق اتنی دیر تک لباس تبدیل کرتے ہیں، مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے گا، ہم نماز بھی پڑھ لیں گے، اتنی دیر تک کھانا تیار ہو جائے گا، پھر سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ جمارہ اور ابیرہ دونوں مرسینہ اور مشل کو پکڑے اپنے ساتھ لے گئیں۔ ان کے جانے کے بعد ایزابیل نے پرسکون انداز میں مجددین کو مخاطب کیا، مجددین میرے بیٹے، خدا کا شکر ہے کہ تم نے آتے ہی ان دونوں کو سنبھالا دے دیا ہے، یہ تو ہماری کوئی بات مان ہی نہیں رہی تھی، بس رونے دھونے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہ تھا، کھانا پینا بھی چھوڑ بیٹھی تھی، مجھے امید ہے کہ تمہارے آنے کی باعث مرسینہ سنبھل جائے گی، اور اگر مرسینہ سنبھل گئی تو مشل آپ سے آپ سنبھل جائے گی۔ اب تم دونوں بھائی اپنا لباس تبدیل کرو، اتنی دیر تک نماز کا وقت ہو جائے گا، پھر سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجددین اور خطلق اپنا لباس تبدیل کرنے کے لیے اندر چلے گئے تھے، جبکہ دوسرے سب لوگ جا کر سمرون کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ مجددین اس کمرے کی طرف بڑھا جو اس کی خوابگاہ کے طور پر استعمال ہو رہا تھا، ابھی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس کے پیچھے پیچھے مرسینہ بھی اس کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر مجددین پلٹا، اپنے سامنے مرسینہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور پھر وہ کہنے لگا، مرسینہ تم کھانا نہیں تیار کر رہی ہو، کیا کوئی ضروری کام ہے؟ مرسینہ اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال اور بدل چکی تھی، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، لگتا ہے آپ کو بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، کھانا تو ابیرہ مشل اور جمارہ تیار کر رہی ہیں، میں آپ کے پیچھے اس لیے آئی تھی کہ میں نے آپ کی خوابگاہ میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے، آپ کو کپڑے نہیں ملیں گے اس لیے کہ میں نے آپ کے کمرے کی پہلی ترتیب بدل دی ہے۔ مجددین مرسینہ کے قریب ہوا اور وہ کہنے لگا، میں نے تمہیں جو اپنے پیچھے اپنے کمرے میں دیکھا تو پہلے تو مجھے یہی خیال گزرا کہ تم پھر رو دو گی، لیکن تمہاری حالت دیکھتے ہوئے مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے۔ اس پر مرسینہ سنجیدہ ہو گئی اور کہنے لگی، اگر آپ یہاں ہوتے تو یقیناً میری حالت وہ نہ ہوتی جو آپ کی غیر موجودگی میں ہوئی، آپ یہاں ہوتے تو کم از کم مجھے سنبھالا دیتی، میں سنبھل جاتی، میں اور مشل اس لیے زیادہ روئیں کہ اس طرح کوئی ہمدردی دینے والا نہ تھا جس طرح آپ نے ہم دونوں کو دی۔ جمارہ بھی بہت روئی، لیکن اس کے پاس بھائی شمس الدین تھا، بہت سے مواقع پر شمس الدین نے جمارہ کو ایسے سنبھالا کہ جمارہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گئی۔ مرسینہ کی اس گفتگو سے مجددین خوش ہو گیا تھا، پھر وہ کمرے کا جائزہ لینے لگا، کمرے کی ہر چیز تبدیل ہو چکی تھی، پہلے کی نسبت کمرے کی صفائی بھی زیادہ ہو چکی تھی، بستر کی ہر چیز نئی تھی، بدل دی گئی تھی۔ کچھ دیر تک مجددین کمرے کا جائزہ لیتا رہا، پھر مرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مرسینہ لگتا ہے تم نے میرے کمرے کی صفائی اور تبدیلی میں بہت محنت کی ہے، اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں اور ممنون ہوں۔ مرسینہ نے تیز نگاہوں سے مجددین کی طرف دیکھا، پھر وہ بڑی چاہت اور محبت میں مجددین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، امیر آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کو تو میرے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، اب تو آپ ہی میرے خیالوں کا حسین راز ہیں، میرے لبوں کی تبسم کی جوت، میرے دل کی رحمتوں کے عطیوں کا خمار ہیں، اب آپ ہی میری زیست کا صداقت و امانت بکھرا پکوان ہیں، حالات وقت اور عزیز و اقارب نے اب ہم دونوں کو ایک دوسرے سے منسوب کر دیا ہے، پھر اس رشتے کے تحت آپ کو میرا شکر ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کا ہر کام کرنا میرا فرض عین بنتا ہے، اگر آپ مجھے نہ ملتے تو میں سمجھتی ہوں میری روح میرے جسم میں اب تک پگھل چکی ہوتی، میرے جمال کی حرارت، میرے لبوں کی نغمے ہلاکت خیز کہانیوں اور جان نواز ابتداؤں میں بدل گئے ہوتے، امیر زمانے کے قافلے میں اب آپ ہی تو میری زندگی کی آخری رمق ہیں، میں آپ کا کام نہیں کروں گی تو اور کس کا کروں گی، آپ کا کام کرنا اب میرے فرائض میں شامل ہے۔ مرسینہ جب خاموش ہوئی تو ہلکا سا قہقہ لگاتے ہوئے مجددین بول پڑا، میں تو سمجھتا تھا تم ایک چپ چاپ سی خاموش تباہ لڑکی ہو، لیکن تم تو بڑے اچھے جملے، بڑے خوبصورت الفاظ بول سکتی ہو، بہرحال جو الفاظ تم نے ادا کیے ہیں مرسینہ، اس کے لیے میں تمہارا انتہا درجے کا شکر گزار ہوں۔ اچھا، اب جبکہ تم نے میرے کمرے میں تبدیلی کر دی ہے تو مجھے کپڑے نکال کر دو، میں تبدیل کروں گا، نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے۔ اس پر بڑی تیزی سے مرسینہ آگے بڑھی، ایک صندوق کھولا، اس میں تہیا کیے ہوئے کپڑوں کا ایک جوڑا نکالا اور اس نے مجددین کو تھما دیا۔ مجددین الٹ پلٹ کر ان کپڑوں کو دیکھ رہا تھا، پھر حیرت سے مرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مرسینہ، یہ کپڑے تو میرے نہیں ہیں۔ مرسینہ نے ہلکا سا قہقہ لگایا، آپ بے فکر رہیں، میں غلطی نہیں کر سکتی، یہ کپڑے آپ ہی کے ہیں۔ آپ اس بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ یہ کپڑے پہلے آپ نے نہیں دیکھے اور نہ آپ نے پہنے ہیں، تو آپ کے لیے اطلاع یہ ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں ہم لوگ بازار گئے تھے، میرے کہنے پر ماں نے آپ کے لیے کچھ کپڑے خریدے تھے اور یہ میں نے خود آپ کے لیے خریدے تھے، لہذا آپ یہی پہنیں گے۔ شکر گزار سے انداز میں جب مجددین نے مرسینہ کی طرف دیکھا تو مرسینہ نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا اور کہنے لگی، آپ میرا شکر ادا کرنے کے لیے الفاظ استعمال نہ کیجیے گا، میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ آپ کے کام کرنا میرے فرائض میں شامل ہے، لہذا جو فرض ادا کیا جائے اس کے لیے شکریہ ادا نہیں کرتی، میں اب مطبخ کی طرف جاؤں گی، آپ کپڑے تبدیل کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی مرسینہ دروازے کی طرف بڑھی، چند قدم آگے جا کر وہ اچانک مڑی اور دوبارہ چونکنے کی سے انداز میں مجددین کو مخاطب کیا، امیر، میں ایک بات تو پوچھنا ہی بھول گئی، آپ کھانے میں کوئی چیز پسند کریں تو بتا دیں، میں تیار کر دوں گی۔ مجددین مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں، جو کچھ تیار ہو رہا ہے وہ ہونے دو، میں سب کے ساتھ مل کر کھا لوں گا۔ مرسینہ باہر نکل گئی، دروازہ اس نے بند کر دیا تھا کہ مجددین کپڑے تبدیل کرے۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد مجددین نکلا، نئے تعمیر ہونے والے مکان میں گیا، وہاں سب لوگ سمرون کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، خطلق بھی لباس تبدیل کر کے وہاں پہنچ چکا تھا۔ مجددین آگے بڑھ کر سمرون کے قریب ہوا اور اسے مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی ماں نے اسے مخاطب کر کے کہا، مجددین میرے بیٹے، جس روز اربا کا مکان بیچ کر محترم سمرون اور ان کا بھائی کارلوس دونوں یہاں پہنچے ہیں تو پہلے تو ان دونوں نے یہاں رہائش رکھنے سے انکار کر دیا، پھر یہ اصرار کرنے لگے کہ ہم اس کی قیمت وصول کریں گے، لیکن تمہاری غیر موجودگی میں بھلا ہوں مرسینہ کا، اس نے اپنے باپ اور تایا دونوں کو دھمکی دی کہ اگر آپ لوگوں نے اس مکان میں رہائش نہ رکھی تو امیر مجددین ناراض ہو جائیں گے۔ بس یہ دھمکی کام کر گئی اور دونوں بھائیوں نے یہاں رہائش اختیار کر لی، لیکن وقت کی ستم شواری کہ کارلوس بیچارہ بیماری سے صحت مند نہ ہو سکا اور چل بسا۔ بیٹے، اسے مرے ہوئے صرف ایک ہی ہفتہ ہوا ہے، اس کے فوت ہونے کے چار پانچ دن بعد تمہاری پھوپھی زہران نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ جب تم اور خطلق لوٹو گے تو تمہاری اور مرسینہ، ابیرہ اور خطلق، شمس الدین اور جمارہ کی شادی کر دی جائے گی، لیکن میں نے اس سے اختلاف کیا، اس لیے کہ کارلوس کی موت کے بعد اس قدر جلد شادیوں کا اہتمام کرنا مجھے کوئی مناسب نہ لگتا تھا۔ بیٹے، اس سلسلے میں بھلا ہوں مرسینہ، مشل، جمارہ اور ابیرہ کا کہ انہوں نے بھی مجھ سے اتفاق کیا۔ یہاں تک کہتے کہتے عبیدہ کو خاموش ہونا پڑا، اس لیے کہ اسی لمحے مرسینہ، جمارہ، مشل اور ابیرہ کھانے کے برتن اٹھائے وہاں آئیں، کھانے کے برتن انہوں نے ترتیب سے لگائی، پھر سمرون کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے۔